Ola, moi boas tardes. Benvidos a Show Rock. Hoxe escoitaremos cancións que seguro vos gustan a todos. Comezamos. ¿Quién no le gusta esta canción? Imos con outra canción. Eles son Green Day e isto é American Idol. Part of a Es fan deses peinados imposibles que nunca faz porque non che duran nin unha hora? Agora podes facelos coa nova laca Fulltex. O mellor para ti e para o teu cabelo. Próbalo. Aquí temos a Jimi Hendrix. E con el despedimos o programa de hoxe. Espero vervos o vindeiro mércores á mesma hora. Non me falledes, espero vos. Next to your fire.